Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, który to 16 listopada, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. A w serwisie kolejne wydarzenia w związku z aferą byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Rośnie liczba ofiar pożarów. W Kalifornii zginęło 56 osób, ponad 100 jest zaginionych. Nasi piłkarze nie sprostali Czechom. Po nieciekawym meczu przegrali 0-1 i jest to najgorsza ich passa od 9 lat. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski został zawieszony w prawach członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Potwierdził to rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Zawieszenie jest bezterminowe. Chodzi o to, żeby poczekać na wyjaśnienie sprawy. Odpowiednie organy państwa działają i jesteśmy przekonani, że będzie to wszystko sprawnie i szybko wyjaśnione. Obowiązki przewodniczącego KNF będzie pełnił Marcin Pachucki. Marek Chrzanowski złożył dymisję po ujawnieniu nagrań rozmów z biznesmenem Leszkiem Czarneckim i oskarżeniem o korupcyjną propozycję. Politycy Platformy Obywatelskiej weszli do Ministerstwa Finansów w ramach kontroli poselskiej i poprosili o kopię korespondencji z KNF oraz Narodowym Bankiem Polskim na temat ustawy o nadzorze finansowym. O piśmie byłego szefa KNF-u do minister Teresy Czerwińskiej mówił poseł PO Jarosław Urbaniak. Jego zdaniem otwiera ono nowe wątki w sprawie, a dotyczy banków spółdzielczych. I argumentacja, żeby wprowadzić zmiany w polskim prawie dotyczącym przejmowania banków, jest argumentacją dotyczącą kłopotów, jakie mają niektóre banki spółdzielcze. Natomiast poprawka dotyczy banków w ogóle. O spółdzielczych tam nie ma mowy. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek kontrolę posłów PO w resorcie finansów nazwała pokazówką. Kiedy wybuchła afera Amber Gold, to posłowie opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, nie wchodzili do żadnych urzędów i nie sprawdzali dokumentacji. W sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego opozycja domaga się powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Rośnie liczba ofiar pożarów w Kalifornii. Zginęło co najmniej 56 osób. Ponad 100 jest zaginionych. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Od kilku dni pomaga im w tym ochłodzenie. Ponad 450 ratowników z psami przeszukuje zgliszcza w rejonie miasta Paradise u podnóża gór Sierra Nevada. Ogień strawił tam obszar o powierzchni 57 tysięcy hektarów. Spłonęło ponad 10 tysięcy domów. Liczba ofiar śmiertelnych najprawdopodobniej wzrośnie, ponieważ do tej pory nie udało się ustalić miejsca pobytu 130 osób. Część z nich straciła kontakt z bliskimi, ale niektórzy mogli zginąć. Ponieważ w Kalifornii ochłodziło się i spadła prędkość wiatru, strażacy osiągnęli duży postęp w walce z pożarem. Camp Fire jest opanowany w 40% i nie zagraża już kolejnym miejscowościom. Na południu stanu w rejonie Malibu strażacy walczą z innym pożarem, który strawił obszar o powierzchni 40 tysięcy hektarów. Z dymem poszło tam 500 budynków. 3 osoby poniosły śmierć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znamy laureatów trójkowego konkursu na dramat radiowy Nasłuchiwanie Niepodległość. Podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przyznano 5 nagród. Jury pod przewodnictwem profesora Jacka Kopcińskiego za najlepszą sztukę uznało Nie miejsce Marcina Teodorczyka. Przyznano też 4 wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone dramaty zostały zrealizowane. Autor mówi, że warto było starać się o emisję na antenie Trójki. Tuż po emisji zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości od słuchaczy. I to było dla mnie niesamowite przeżycie, dlatego że ludzie zaczęli się dzielić ze mną własnymi historiami, byli szalenie wzruszeni. Nagrody wręczono po raz pierwszy. Emisję nagrodzonych dramatów na naszej antenie o godzinie 20 w każdą kolejną niedzielę. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała ostatnie w tym roku towarzyskie spotkanie. Biało-czerwoni zostali pokonani w Gdańsku przez drużynę Czech. 0-1. Kadra pod wodzą Jerzego Brzęczka poniosła 3 porażki i zanotowała 2 remisy. To już 6. klęska naszej kadry w tym roku. Tak źle nie było od 2009. O szczegółach z Gdańska Jan Kałucki. Pierwsza połowa wczorajszego meczu była antyreklamą piłki nożnej. Nie było goli, emocji, dokładności i celnych strzałów. W drugiej części gra podopiecznych Jerzego Brzęczka była nieco lepsza, ale zanim wrzucili wyższy bieg, zmienił się wynik. Jan Bednarek nie upilnował Patryka Szika, który strzelił na bramkę Łukasza Skorupskiego. Nasz zawodnik zdołał to uderzenie jeszcze wybronić, ale przy dobitce Jakuba Jankto nie miał już nic do powiedzenia. Mój błąd i muszę to poprawić, muszę przeanalizować to wszystko. Jan Bednarek. Taka jest piłka, gra błędów, niestety 52 minuta błąd i niestety przegrywamy. Polacy ruszyli do ataku, ale brakowało piłkarskiej jakości, albo jak woli Robert Lewandowski. Kropki nad i zabrakło. Stwarzaliśmy sytuację po tej bramce stracone i zaczęliśmy grać dużo lepiej, utrzymaliśmy przy piłce. Mam nadzieję, że w końcu nastąpi to przełamanie, bo to jest to, czego potrzebujemy i wtedy pójdzie z górki i pójdziemy za ciosem. Zanim jednak będzie z górki, naszych piłkarzy czeka wspinaczka na szczyt swoich umiejętności. We wtorek mecz z Portugalią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kula. Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry wszystkim słuchaczom, mówi poranna ekipa audycji, zapraszamy do trójki. Jest 6:13 i kłaniają się państwu Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Jak zwykle będziemy z państwem do godziny 9:00, będzie muzyka, będzie trochę mówienia, no i mam nadzieję będą sygnały od słuchaczy. A więc przypominam, 22 i 7 trójek to numer telefonu, 71335, SMS albo man@polskieradio.pl, czyli maile. Niektórzy już uprzedzają początek audycji, bo jak tylko wszedłem do studia, zobaczyłem list od pana Mariusza, który wsiada właśnie z żoną do samochodu i zastanawia się, czy jego korespondencja nie ląduje, jak on to sformułował, w naszych lochach. Nie, wszystkie czytamy, choć nie wszystkie na antenie. I Wszystkie sygnały, które już o tej wczesnej godzinie do nas docierają. Otrzymaliśmy pozdrowienia od pana Adama z Nowego Miasta, a także i to nawet wzruszające jest dosyć od słuchacza, który nie słucha, bo nie ma takiej możliwości. Stały nasz korespondent, pan Wojtek, pozdrawia z bazy Everestu, 5350 metrów, chodzi pewnie o wysokość. Niestety sygnał zbyt słaby, żeby posłuchać. Słucham w wyobraźni, pisze pan Wojtek i prosi, aby pozdrowić jego żonę Kasię, co niniejszym czynimy. Tego jeszcze nie miałem, żeby słuchać z wyobraźni, słuchał naszej audycji. No ale to naprawdę komplement dla nas. Drodzy słuchacze, nie tylko ci z wyobraźni, będzie teraz coś, co przygotowała Iza Woźniak. Niby taki drobiazg. Sygnalizacja miejska, pieszy i ten zmotoryzowany, regulowany ruch światłami na skrzyżowaniach. I czy można to czerwone światło ignorować? No, ja na to pytanie nie odpowiem. Posłuchajmy. W zależności od sytuacji, ale jak się śpieszymy, no to często. No, trzeba spojrzeć, żeby się nie zabić. No i też spojrzeć, czy policja nie jedzie. Chodzi o policję, tak? Nie to, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne. Nie no, jeżeli jest bezpieczne, to wtedy się przechodzi. Przechodzenie w miejscu, gdzie jest sygnał koloru czerwonego. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Samo takie przejście to jest 250 zł. Czy to są częste przypadki, że państwo łapią na czerwonym świetle? Jeśli chodzi o wypadki drogowe, czy bieganie przez jezdnię nawet na czerwonym świetle, to nie jest główna przyczyna wypadków drogowych. Główna przyczyna to jest wchodzenie bezpośrednio przed pojazd i wychodzenie zza przeszkody. Do kilku ministerstw trafiło pytanie od jednego z polityków. Czy przechodzenie na czerwonym świetle powinno być w Polsce karane, skoro w innych krajach Europy jest ono dozwolone? Poseł uważa, że przechodzenie na czerwonych światłach nie powinno być zabronione. Kiedy pieszy upewni się, że jest bezpiecznie, może przejść przez pasy, wówczas gdy pali się czerwone światło. Dodaje, że polskie przepisy w tej sprawie są surowsze niż w innych krajach Europy. W tej sprawie odpowiedziało już Ministerstwo Infrastruktury, według którego zaoszczędzenie kilku minut nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa pieszych. Czy jednak to pomysł godny rozważenia? Mam z tym pewien problem. Łukasz Zboralski z portalu BRD24, zajmującego się bezpieczeństwem na drodze. My mamy największy odsetek ofiar śmiertelnych wśród wszystkich ofiar wypadków pieszych. To jest ponad 30% już w zeszłym roku. I teraz, jeśli kierowcy nie potrafią, bo to najczęściej oni doprowadzają do wypadku, jeśli oni nie potrafią zachować się w sytuacjach, kiedy piesi mają zielone światło, albo kiedy piesi mają pierwszeństwo i są już na pasach, to jest niezmiernie duża liczba takich wypadków, to ryzyko pozwalania pieszym na decyzję jeszcze taką poza protokołem, żeby mogli wchodzić na czerwonym świetle, być może wydawałoby się rozsądne, bo człowiek nie chce zginąć. Natomiast w sytuacji, kiedy borykamy się z kierowcami, którzy nie respektują już zasad, które istnieją, proponowanie takiego rozwiązania może być ryzykowne. W Nowym Jorku jest właśnie coś takiego, że tam się przechodzi i po prostu jak nic nie jedzie, to się idzie. No tam jest duży ruch. Właśnie to tam mega powoduje korki na Manhattanie, bo ludzie po prostu idą i samochody stoją, a ludzie idą. I na przykład tam są takie rzeczy, że przed pasami policja odgradza pasy jakby takimi łańcuchami, żeby ludzie nie szli, bo samochody nie mogą jechać. W Stanach Zjednoczonych przechodzenie na czerwonym świetle jest zwykle drobnym wykroczeniem. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Jednak w wielu miejscach, szczególnie w dużych miastach, jest to tak powszechne zjawisko, że policja interweniuje tylko w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Na przykład, gdy ktoś wbiega prosto pod koła jadącego samochodu. Odkąd mieszkam w Stanach Zjednoczonych, setki razy zdarzało mi się przechodzić na czerwonym, często na oczach policjantów, i nigdy nie udało mi się dostać mandatu. W Polsce spróbowałem tylko raz. I już więcej tego nie powtórzę. To jest tak, że w Polsce często czytelnicy, internauci odwołują się do tego, że w bardzo wielu krajach zachodniej Europy, do których Polacy podróżują, w których mieszkają i pracują, ludzie mogą przechodzić na czerwonym świetle i policja tego nie sankcjonuje. Ale to nie jest tak do końca, bo w wielu krajach to jest zabronione i to jest karalne, natomiast policja nie skupia się na tym. I tak ludzie przechodzą na tym czerwonym świetle. Zdarza się mnóstwo takich przypadków. Spojrzą w prawo, spojrzą w lewo, nic nie jedzie, ale jest czerwone światło, no to po co stać? Nie znosiłbym w prawie możliwości sankcjonowania tego. Ale policji powiedziałbym, że może nie zawsze musi ścigać ludzi, którzy przeszli na czerwonym świetle i zupełnie była to pusta droga, nic nie jechało, bo to nie stwarzało zagrożenia. No właśnie, czyli jak widzimy, posłowie nasi naprawdę zajmują się poważnymi sprawami i nie mają czasu na byle co. Dziękuję bardzo za kolejne listy. Tutaj nie wiem, czy to jest aluzja do listu spod Everestu, bo tekst jest taki. Dzień dobry, pozdrawiamy z bazy pod Rosochatką, wysokość 390 metrów. Przygotowujemy się na wyjście do szkoły. Warunki pogodowe dostateczne. Dziękuję i życzę udanego dnia. Małgosia i Paweł piszą do nas z Cancun w Meksyku. No i słuchacze tej Polski pewnie myślą, o, zaraz będą się chwalić plażami, upałami, kąpielami. A tu nie, bo państwo Małgosia i Paweł informują, że w Cancun też nie za gorąco i wieje okropnie. A miały być takie tropiki. No, różnie to bywa. A u nas... U nas jeszcze jedna piosenka do połówki. You ain't all that. You think you're something, you ain't all that. I'll tell you one thing, you may have a voice that is louder than mine, but you ain't all that. You ain't all that. You talk a tall one, you ain't. Takes one to know one, just 'cause you said it does not make it so, and you ain't all that. You think you're so special, it's true, my dear, you are. Everyone is special, everyone a star. You ain't all that, you're pretty fine, but you ain't all that. Don't wait my time, some brains in the right place would be so divine, and you ain't all that. Przed chwilą minęła 6.30, w studiu Anna Zaleśna-Sewera i skrót informacji. Na początek doniesienia z Dolnego Śląska. Był wypadek na A4 na odcinku Kąty Wrocławskie Kostomłoty. Zderzyły się dwa busy. Zginęła jedna osoba. Są utrudnienia w ruchu. Nie wiadomo na razie, co było powodem wczorajszego zderzenia dwóch autobusów w Niemczech. Doszło do niego w Bawarii, koło miejscowości Amerndorf, około 20 km od Norymbergi. Kilkanaście osób zostało ciężko rannych, kolejnych kilkanaście odniosło lżejsze obrażenia. Trwają poszukiwania 10- i 12-latki z Polic, które wczoraj nie wróciły ze szkoły do domów. Dziewczynki ostatnio były widziane około godziny 20. Ostatni kontakt telefoniczny z nimi był około godziny 17, o czym poinformowała policjantów babcia jednej z nich. Od tej pory telefon milczy, informują funkcjonariusze w Policach. Dodają, że z rozmów z koleżankami dziewczynek wynikało, że postanowiły uciec z domu. W poniedziałek w Katowicach prokuratura przesłucha Leszka Czarneckiego, poinformował adwokat biznesmena. Wcześniej pojawiła się informacja, że Czarnecki ma zeznawać dzisiaj, ale jest za granicą. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczy informacji ujawnionych we wtorek przez Gazetę Wyborczą. Napisała ona, że według Czarneckiego, właściciela m.in. Getin Noble Banku, Marek Chrzanowski w marcu miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Hiszpańska policja rozbiła gang dealerów narkotyków. Zatrzymano 9 członków grupy. Zarekwirowano 650 kg kokainy. Jednym z głównych miejsc dystrybucji narkotyków była dla grupy dealerów aglomeracja madrycka. Dziś przestępcy mają usłyszeć zarzuty m.in. handlu narkotykami oraz przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Więcej informacji w Trójce o 7. Zapraszamy. Muzyka.

Ja w sprawie tego reportażu króciutkiego o czerwonym świetle. Wie pan co, ja kiedyś też przychodziłem na czerwonym świetle i do czasu, kiedy usłyszałem taką historyjkę, gdzie stał nasz rodak z Japończykiem na pasach przed czerwonym światłem i po horyzont w prawo nic nie jechało, po horyzont w lewo też nic nie jechało. No i nasz rodak mówi do Japończyka, słuchaj, przechodzimy. A Japończyk mówi, nie, tak nie można. Mówi, a co będzie, jeżeli jakieś dziecko nas zobaczy? Także myślę, że to będzie taka puenta dobra do tego reportażu. Kiedyś mieliśmy zbudować drugą Japonię, ale jeszcze troszkę nam brakuje. już od jakiegoś czasu wydzwaniam do Trójki. Pomyślałem, że uda mi się wyprosić na szanownym panu prowadzącym Wojciechu komunikat o temperaturach na Malcie. Jestem na autostradzie, zmierzam w kierunku Pyrzowic i o godzinie 10 start. Mam nadzieję, że w poniedziałek podzielę się wrażeniami. Tylko prosiłbym o podanie jakiejś temperatury, jakiejkolwiek temperatury na Malcie, bo nie wiem, czy się dobrze ubrałem. Jakiejkolwiek, to chyba bez sensu. Lepiej podać taką, jaka jest albo jaka będzie już w najbliższym czasie. My jesteśmy niesamowici. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Otóż, drogi słuchaczu, na Malcie będzie w najbliższym czasie około 20 stopni, trochę słońca, ale i możliwe delikatne opady. Państwo piszą o różnych sprawach, ale takiego listu nie miałem. Beata i Paweł z Poznania praktycznie opowiedzieli całą audycję poranną i nawet zaczepili o budzik. No więc z tego wynika, że są stałymi słuchaczami i praktycznie jedyna niewiadoma dla państwa to, co nadamy w sensie muzycznym. No to oto kolejna niespodzianka. Państwo piszą, również reagując na pytania innych słuchaczy, otrzymałem SMS-a, w którym jest taki oto tekst. Na Malcie dzisiaj 5 stopni, właśnie kończymy wylewki. Myślę, że to troszkę inna Malta, ale informacja jak zwykle bardzo ważna. No a teraz mam tytuł, który od razu mnie rozbawił. Przystojny goryl. I wiadomo, że będzie Andrzej Kruszewicz. Pan doktor będzie odpowiadał na pytania Darka Pieroga właśnie o urodzie gorylej. Goryl Mtonge z warszawskiego zoo, obecnie mieszkający w Bazylei, został uznany za najpiękniejszego goryla na świecie. Jaki jest kanon gorylej urody? No więc te wybory najpiękniejszego goryla były prowadzone przez ludzi, tak naprawdę głównie przez kobiety. Więc ten wybór najpiękniejszego goryla był trochę obarczony pewną sztucznością, dlatego że co innego wybór gorylicy, a co innego wybór ludzkiej kobiety. Więc był uznany za najpiękniejszego, no ale był potężny rzeczywiście. No i został wysłany do Bazylei, bo już był takim samcem, przywódcą, który się nadawał na przejęcie władzy w grupie rodziny, a tam właśnie taka potrzeba była. Po transporcie do Bazylei okazało się, że samice goryli, które tam były, a znały już innego samca, w ogóle nie miały wątpliwości, że jest to macho, piękny samiec. Okazuje się, że u gorylic najważniejszą cechą samca, atrakcyjną cechą samca są solidne pośladki, umięśnione, potężne pośladki. No i taki czub na głowie, ten czub to nie jest de facto czub, tylko to jest taki grzebień kostny, który wyrasta na całym szczycie głowy, ta głowa zmienia kształt, no jest to po prostu wielki łeb i wielki zad, to sobie możemy powiedzieć. No w świecie ludzi trochę inaczej to postrzegamy, jednak duża głowa, duży tyłek nie bardzo nam jakoś wiążą się, kojarzą się z urodą, natomiast u goryli tak, wielki umyślony zad i potężna głowa. No i on jak się pokazał, to wszystkie wymiękły te gorylice, one same przychodziły do niego, żeby je pogłaskał, żeby je poczochrał, natomiast wykazał się niezwykle dziwną cechą. Po pierwsze, bawił się dziećmi, które nie były jego i bawił się z tymi dziećmi, więc to było sympatyczne. Natomiast była tam bardzo stara samica, która była prześladowana przez poprzedniego samca i ona się trzymała na uboczu i jakby miała dużą niepewność w stosunku do naszego Mtonge, a on wyraźnie ją zachęcał do tego, żeby jednak przyszła i on się z nią bawił jak z dzieckiem. I to było śmieszne, to wzbudzało wesołość ludzi, bo wszystkie traktował tak jak samica, tą staruszkę i te dzieci traktował razem jak dzieci i tej samicy się to bardzo spodobało i w ogóle jest zakochana w tym Mtonge. No niestety już dzieci z tego nie będzie, ale Mtonge jest już ojcem kilkorga małych gorylątek w Bazylei, więc wszystko jest na dobrej drodze. Natomiast nasze goryle dopiero za jakiś czas mogą liczyć na grupę rodzinną. Myśmy przebudowali ten wybieg tak, żeby już spełniał wszystkie wymagania, ale myślę, że Azizi będzie kandydatem następnym na przywódcę stada. Zobaczymy, jak to będzie. Jak doktor opowiada, to ja od razu to widzę. Tak barwnie mówi. Pani Mariola Mama i Krysia, kończąca rok dzisiaj, chciały jakąś niezwykłą piosenkę. No to przekornie będzie instrumentalnie.